أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد، ناظرین کرام، خلاصہ مضامین قرآن کے سلسلے میں آج کے پروگرام میں انشاءاللہ 11ویں پارے کے مضامین کا جائزہ لیا جائے گا۔ ناظرین کرام، 11ویں پارے کے آغاز پر سورۃ التوبہ جاری ہے اور آج کے اس 11ویں پارے میں سورہ توبہ کے 5 رکوع شامل ہیں اور اس کے علاوہ سورہ یونس مکمل اس میں شامل ہے اور پھر اس کے بعد سورہ ہود کی ابتدائی 5 آیات بھی آج کے پارے میں شامل ہیں۔ ناظرین کرام، جہاں 10ویں پارے کا اختتام ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ اللہ کریم نے ان معذور مسلمانوں کا ذکر فرمایا تھا جو کسی عذر کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کر سکے، اور ان کے عذر کو نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا بلکہ اللہ کریم نے بھی اس عذر کو قبول فرمایا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو فرمایا گیا کہ تمہیں بھی ان لوگوں جیسا اجر ملے گا جو غزوہ تبوک میں شرکت کر رہے ہیں۔ اور جب لوگوں نے اس پر حیرت و استعجاب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے بتایا کہ حبسہم العذر، کہ ان کو عذر نے روکا تھا، وگرنہ وہ لوگ تو مخلص تھے، جانے کے لیے تیار تھے۔ اب 11ویں پارے کے آغاز پر ان لوگوں کا ذکر ہے جو حقیقت میں کوئی عذر نہیں رکھتے تھے، کوئی بہانہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ بہانے بنا رہے تھے۔ ان سے مراد منافقین ہیں جو غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنا چاہتے تھے، نہ انہوں نے کی، اور مختلف قسم کے بہانے بنائے۔ اللہ کریم نے یہاں پہ ان منافقین کا کردار بھی ذکر فرمایا ہے، اور اس سے مسلمانوں کو اور مخلص مومنین کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جو لوگ غیرت و حمیت رکھتے ہیں اور دینی حمیت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے، وہ ہی اللہ کے دین کا دفاع کرتے ہیں، باہمت ہوتے ہیں اور دنیاوی لذات کو ترک کر دیتے ہیں اور صرف اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگی کو رکھتے ہیں، وہی لوگ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ دین اور وطن کا دفاع کر سکے۔ جہاں تک بد کردار لوگوں کی بات ہے، جو بے علم اور جاہل بھی ہیں، ناپاک کردار رکھتے ہیں وہ لوگ اور لذات دنیاوی میں مبتلا ہیں، ایسے منافقین کبھی بھی دفاع وطن یا دفاع دین کا فریضہ سر انجام نہیں دے سکتے۔ یہ بالکل ایک مختلف گروہ ہے۔ ان کا ذکر اللہ کریم نے 11ویں پارے کے آغاز میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی پہلے ہی بتا دیا کہ یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے، بہانے بناتے ہوئے آئیں گے، آپ ان کے بہانے قطن قبول نہ فرمائیے گا، بلکہ یہاں تک فرما دیا کہ اگر آپ ان کے بہانے قبول فرما بھی لیں، آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں، اللہ تعالیٰ ان سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب تم واپس آؤ گے تو یہ تمہارے پاس آئیں گے بہانے بناتے ہوئے، اور اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ ناپاک، انہم رجسن، ان کا کردار ہی غلط ہے، بہانہ باز بھی ہیں، بہانہ ساز بھی ہیں، ناپاک لوگ ہیں۔ ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ آخری وہ بھی جہنم ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، یہ بھی فرمایا، تین قسم کے دیہاتیوں کا کردار یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ ایک قسم دیہاتیوں کی وہ ہے، فرمایا کہ وہ کفر میں، نفاق میں وہ زیادہ سخت ہیں، یہ بھی دیہاتیوں کی ایک قسم ہے، اور وہ ہر وقت اس خیال میں رہتے ہیں کہ کس وقت جو ہے وہ مسلمان کسی مصیبت میں پھنسیں، اس انتظار میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر کوئی برا وقت آئے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ان کو خرچ کرنا پڑتا ہے وہ گویا جیسے ان کے اوپر بوجھ ہے، اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، اور جو اللہ کے دین میں خرچ کرتے ہیں ان کو بھی وہ تان کرتے ہیں۔ اسی قسم کا ان کا کردار آیت نمبر 79 کے اندر بھی بیان ہوا تھا. اور اس میں وہ لوگ بھی ہیں وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ایسے لوگ بھی ہیں دیہاتیوں میں سے جو اللہ اور اس آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور فرمایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں چاہتے ہیں، اللہ کی قربت چاہتے ہیں، اور فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب بھی ہو جاتی ہے. یہ گویا وہ تیسری قسم کا کردار ہے. ایک تو وہ ہیں جو کفر و نفاق میں بہت زیادہ سخت ہیں، ایک وہ ہیں جو مسلمانوں سے قریب تر ہیں لیکن مسلمانوں کو تان کرتے ہیں، خرچ کرنے والوں کو بھی تان کرتے ہیں، اپنا خرچ کرنا خرچ کرتے ہیں لیکن اس کو بوجھ سمجھتے ہوئے کرتے ہیں، اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو مخلص مسلمان ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت چاہتے ہیں. فرمایا ان کو قربت ملے گی، سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں بھی عن قریب داخل فرمائے گا. ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد ناظرین کرام، صحابہ کرام کی شان بیان کی گئی ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ مہاجرین میں سے صحابہ ہوں یا انصار کے صحابہ ہوں یا پھر بعد میں ان کے پیروکار ہوں، ان کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس طرح قائم فرما دی ہے کہ اب یہ قیامت تک قائم رہے گی، اور یہ پہل کرنے والے ہیں اسلام کے اندر اور اپنا خلوص اور اپنی ساری صلاحیتیں اسلام کے لیے پیش کر دینے والے ہیں. والسابقون الاولون، ان کو سابقون الاولون کہا ہے کہ یہ پہل کرنے والے. اس کے بعد ناظرین کرام، چونکہ منافقین کے کردار کا ذکر ہو رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا کردار بتاتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ لوگ جو نفاق کے اندر مبتلا ہیں، لا تعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے، گویا جن کا ظاہر اسلام کے ساتھ ہے باطن میں وہ کفر کے ساتھ ہیں، تو یہ منافق لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے. اس میں گویا علم غیب کی نفی کی جا رہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کسی کی قلبی حالت کو نہیں جانتے. فرمایا لا تعلمہم نحن نعلمہم، آپ نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں. اس کے بعد ناظرین کرام، ایک گروہ وہ تھا جو جس میں ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اور ان کے ساتھ 6 لوگ اور تھے. اصل میں ناظرین کرام غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے 3 گروہ تھے. اس میں سے ایک گروہ تو وہ تھا جو معذور مسلمانوں کا تھا، جس کا ذکر 10ویں پارے کے اختتام پر ہوا، اور ایک گروہ تھا منافقین کا. کہا جاتا ہے کہ منافقین 80 سے زیادہ تھے جو غزوہ تبوک میں نہیں گئے، اور یہ مختلف بہانے بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لیتے رہے، شروع میں بھی اور بعد ازاں بھی. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ 6 ساتھی تھے، یہ لوگ مخلص مسلمان تھے اور یہ بھی نہیں جا سکے. انہوں نے اپنے آپ کو، حضرت ابو لبابہ نے اور ان کے ساتھیوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ لیا، اور یہ کہا کہ جب تک ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی ہم اپنے آپ کو یہاں سے نہیں کھولیں گے. ان کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، اور ان کا ذکر یہاں آیت نمبر 102 کے اندر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے کچھ کوتاہیاں بھی سرزد ہوئی ہیں، اور حقیقت میں یہ مسلمان پاک صاف لوگ ہیں، اور ان کی توبہ جو ہے گویا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے. اور پھر فرمایا کہ ان سے صدقہ لیں، اور ان تاکہ یہ صدقہ کریں گے تو ان کے کردار کے اندر کوئی اگر دھبا لگا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کو صاف اور پاک کر دے گا. تطہرہم وتزکیہم بہا، اللہ تعالیٰ ان کو صاف کر دے گا. تطہرہم وتزکیہم بہا، اللہ تعالیٰ ان کا تزکیہ فرما دے گا اور ان کو ظاہر و باطن کو صاف کر دے گا. صلی علیہم، فرمایا کہ ان کے لیے دعا بھی فرمائیے. ان صلاتک سکن لہم، آپ کی جو دعا ہے ان کے لیے باعث اطمینان ہوگی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جو صدقات دیں گے، اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول فرماتا ہے، اور یہ جو صدقات دیں گے، صدقات کی اللہ تعالیٰ پرورش فرماتا ہے اس کی. یا خذ الصدقات کا معنی مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ پرورش فرماتا ہے، ان کو پالتا ہے، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ حدیث کے اندر بھی آتی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ تم اللہ کے راہ میں صدقہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح سے پالتا ہے جس طرح سے تم گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو، پوری احتیاط کے ساتھ. اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسی شخص نے اگر ایک کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کی ہوتی ہے تو وہ بالآخر پہاڑ بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح سے ان صدقات کی پرورش فرماتا ہے، ان کو بڑھاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آیت نمبر 106 کے اندر ان لوگوں کا ذکر ہے جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا۔ یہ ایک اور گروہ تھا مخلص مسلمانوں کا جو تین آدمیوں پر مشتمل تھا، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تین مخلص مسلمانوں کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا اس لیے کہ یہ لوگ غزوہ تبوک میں شامل تو نہیں ہوئے، ان کے پاس کوئی عذر بھی نہیں تھا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی پر آپ کو کوئی عذر پیش بھی نہیں کیا، اور بلکہ سچ سچ بتا دیا کہ وہ اپنی سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے وہ شریک نہیں ہو سکے، ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے۔ انہوں نے گویا سچ سچ بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا معاملہ مؤخر فرما دیا، اور اس کا ذکر آیت نمبر 106 میں بھی ہے۔ وآخرون مرجون لامر اللہ، جو اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے اور ان کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح آیت نمبر 118 کے اندر بھی ان کا ذکر ہے۔ ناظرین کرام، ان کا معاملہ بہت طول پکڑ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ مؤخر اس طرح فرمایا کہ تمام مومنین مسلمانوں کو ان سے بائیکاٹ کا حکم فرما دیا، ان کے خاندان، ان کے رشتہ دار اور تمام مسلمانوں نے ان کے خلاف بائیکاٹ کر دیا، سوشل بائیکاٹ یعنی سماجی بائیکاٹ ہو گیا۔ 30 دن گزرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ، اور بیویوں سے بھی بائیکاٹ کر دیا گیا، بیویاں جو ہیں ان کی چھوڑ کے چلی گئیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، بڑی طویل حدیث ہے، کہ خاصا ان کو پریشانی ہوئی، اور حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات خراب ہو گئے کہ جو رومیوں کی طرف سے پیغام بھی آیا، غسانی بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ تمہارا رسول، تمہارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے، تم ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں انعام و اکرام بھی دیں گے، اور مختلف جو ہے وہ ان کی طرف سے آفرز لے کے آیا۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر دو صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں کامیاب فرمایا، اور یہ 40 دن تک تقریباً یہ بائیکاٹ رہا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی وحی کے ذریعے سے قبول فرما لی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبارکباد دی، اور یوں ان کا معاملہ ختم ہوا۔ اس کا ذکر آیت نمبر 106 میں اور 118 کے اندر ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، مسجد ضرار کا ذکر ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، جنہوں نے ضرر پہنچانے کے لیے مسجد بنائی تھی۔ یہ ناظرین کرام آیت نمبر 107 اور 108 اور 110 تک یہ اس مسجد ضرار کا ذکر ہے۔ اس میں مسجد، ایک اور مسجد کا بھی ذکر ہے، اس سے سعال التقوی، جو مسجد تقوی پر بنائی گئی تھی۔ یعنی یہ تھوڑا سا کمپیریزن بھی ہے کہ ایک مسجد ہے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی، اور ایک مسجد جو ہے اس کی بنیاد تقوی پر ہوئی۔ جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، اس سے مراد کون سی مسجد ہے؟ بعض مفسرین نے اس کو مسجد قباء کہا ہے، اور بعض مفسرین نے اس کو مسجد نبوی کہا ہے، اس لیے کہ دونوں ہی مساجد کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی تھی۔ لیکن مسجد قباء جن لوگوں نے مراد لیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد قباء اور مسجد ضرار جغرافیائی طور پر، یعنی جگہ کے اعتبار سے ایک دوسرے کے قریب تھیں، اور شاید ان دونوں کا کمپیریزن اسی لیے کیا گیا، واللہ اعلم۔ مسجد ضرار کا قصہ یہ ہے ناظرین کرام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ تشریف آوری سے قبل قبیلہ خزرج کا وہاں پہ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ابو عامر، اور ابو عامر راہب کے نام سے وہ مشہور تھا، نصرانی تھا، اور بنی اسرائیل کے ساتھ، بنی اسرائیل کی قوم کے ساتھ اس کے بڑے قریبی روابط تھے، اور وہ اہل کتاب کا تقریباً تمام علم بھی رکھتا تھا۔ اس اعتبار سے وہ نیکی میں مشہور ہو گیا، اور لوگ اس کی طرف رجوع کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ تشریف آوری پر اس کو اپنی اہمیت میں کمی کا احساس ہوا۔ اس بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شخص حسد کرنے لگا، اور مختلف منافقین کو اپنے ساتھ ملا کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں شریک ہو گیا۔ بعد ازاں یہ انتظار کرتا رہا کہ کوئی موقع اس کو ہاتھ آئے۔ غزوہ بدر میں اس کو اور زیادہ تکلیف ہوئی کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی، اسی طرح غزوہ احد کے اندر بھی اس نے بہت سارا کردار ادا کیا۔ کہتے ہیں کہ اس نے بہت سارے گڑھے کھودے تھے میدان احد کے اندر، جس سے مسلمانوں کو نقصان بھی پہنچا، اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جس گڑے میں گر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے وہ گڑا بھی اسی شخص نے ابو عامر راہب نے کھودا تھا، اور یہ فاسق آدمی وہاں سے مدینہ سے مکہ چلا گیا تھا اور مختلف قسم کی سرگرمیاں اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف تھا، پھر اس نے قیصر روم کے ساتھ رابطہ کیا، ان لوگوں کو مدینہ پر حملہ کی دعوت دی، اور پھر آ کے اس نے مدینہ کے جو منافقین سے تھے ان کو اکٹھا کیا کہ قیصر روم جو ہے وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے والا ہے، تم یہاں پہ معاملات اپنے سیدھے رکھو اور ایک ایسا گھر ایسا مکان بناؤ جس کی شکل بظاہر مسجد کی سی ہو، اور اس میں بیٹھ کر اپنی میٹنگز کیا کریں، وہاں سے پیغام رسانی کا دونوں طرف کا سلسلہ جاری رہے، یعنی پیغام جانا اور پیغام آنے کے لیے ایک جگہ بن جائے، ایک ہیڈ کوارٹر بنانے کے لیے۔ تو یہ منافقین نے سب نے مل کر ابو عامر کے اس ہدایت کے مطابق ایک مکان تعمیر کیا جس کی شکل انہوں نے مسجد کی سی بنائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تصدیق کروانے کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تصدیق کروانے کے لیے آپ سے درخواست کی کہ آپ اس مسجد میں تشریف لائیں اور اس میں نماز پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے وعدہ فرما لیا کہ میں واپسی پہ جب آؤں گا تو پھر میں آپ کے پاس آؤں گا۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف نہیں لائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مطلع فرما دیا کہ یہ لوگ جنہوں نے مسجد کے نام سے یہ کمینگاہ بنائی ہے یہ تو مسلمانوں کے خلاف ایک سازش ہے، آپ اس میں کبھی نماز نہ پڑھیں۔ اور گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف اللہ تعالیٰ نے اطلاع فرمائی بلکہ وہاں پہ نماز پڑھنے سے بھی روک دیا، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ نماز پڑھے جانے کی زیادہ حقدار وہ مسجد ہے جس کو تقویٰ کی بنیاد پر کھڑا کیا گیا ہے، وہ مسجد قباء ہے یا مسجد نبوی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ وہاں پہ نماز نہ پڑھی بلکہ آپ نے اس مسجد کو گرانے کا حکم فرمایا اور کچھ صحابہ کرام کو بھیجا اور یہ مسجد گرا دی گئی۔ اسی سے مفسرین کرام نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ ایسی مسجد جو مسلمانوں میں اختلاف کے لیے بنے اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے لیے بنے وہ مسجد جو ہے مسجد ضرار ہے اور اس کو گرا دیا جانا چاہیے۔ ناظرین کرام، آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ نے اسی عمارت کے بارے میں جس کو گرا دیا گیا تھا، جس کا نام انہوں نے مسجد رکھا تھا، اس کو گرا دیا گیا تھا، آیت نمبر 110 میں اللہ کریم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ ہمیشہ ایک کانٹا بن کر ان کے سینے میں چبھتی رہے گی اور اس عمارت کے بارے میں یہ ہمیشہ شک و شبہ میں مبتلا رہیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا کہ ہم نے ایک عمارت بنائی تھی اور وہ ختم ہوگی، الا ان تقطع قلوبهم، یعنی جب تک ان کی موت واقع نہیں ہوتی یہ ہمیشہ اس کے بارے میں پریشان رہیں گے کہ یہ کیا ہوا۔ لا یزال بنیانهم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبهم، ان کے دلوں میں ہمیشہ یہ شک رہے گا۔ ناظرین کرام، یہاں سے لوگوں نے یہ بات بھی اخذ کی ہے کہ یہ چونکہ 11واں پارہ ہے اور سورت کا نمبر 9 ہے، تو 9 اور 11 گویا 9-11 ہے، تو لوگوں نے اس سے ہمارے جدید دنیا میں جو ایک واقعہ رونما ہوا ہے 9-11 کے حوالے سے، وہ بھی ایک عمارت ہی سے متعلق تھا، اس کے بارے میں بھی یہ مسئلہ اخذ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے قرآن پاک چونکہ ایک زندہ کتاب ہے اور ہر دور کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ عمارت جو 9-11 کو گرائی گئی تھی وہ بھی ہمیشہ اس کے بنانے والوں کے لیے ایک کھٹکا بن کر ان کے دلوں میں رہے گی، کس نے گرائی، کیوں گرائی اور کیا ہوا، ایک ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں، جب تک ان کی موت واقع نہیں ہو جاتی، ان کے دلوں میں کانٹا جو ہے وہ گویا چبھ گیا ہے۔ تو اس آیت کا ایک اور مناسبت یہ ہے کہ ایک تو 9-11 کی مناسبت سورت نمبر 9 اور پارہ نمبر 11، اور ایک یہ مناسبت نکالی گئی ہے کہ اس آیت کا نمبر 110 ہے سورہ توبہ کی، اور وہ عمارت جو 9-11 کو گرائی گئی تھی وہ بھی 110 منزلہ عمارت تھی۔ واللہ عالم، ہو سکتا ہے یہ ساری مناسبتیں ٹھیک ہوں اور اللہ کریم کا یہ ارشاد جو ہے اس عمارت کے بنانے والوں کے دل میں بھی اسی طرح ایک کھٹکے کی نشاندہی فرما رہا ہے جس طرح سے مسجد ضرار بنانے والوں کے دل میں کھٹکا رہا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، آیت نمبر 111 میں اللہ کریم نے ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف نشاندہی فرمائی ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص جب مومن ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، تو وہ حقیقت میں ایک سودا کرتا، ایک وہ معاہدہ کرتا ہے جس میں خریدار اللہ کریم کی ذات ہے، مسلمان بیچنے والا ہے، اور کس کو بیچتا ہے، اپنی جان کو بیچتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ جان بھی اللہ کریم کی عطا فرمائی ہوئی جان ہے، تو اسی جان کا وہ اللہ سے سودا کر لیتا ہے، اپنی جان کا بھی، اپنے مال کا بھی، جان بھی اللہ کی عطا فرمائی ہوئی، مال بھی اللہ کا عطا فرمایا ہوا، لیکن وہ اللہ سے سودا کر لیتا ہے کہ میری جان اور میرا مال لے لو اور اس کے بدلے میں مجھے جنت دے دو، گویا یہ جنت کا سودا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جان اور مال کو خرید لیتا ہے، جنت اس کی قیمت کے طور پر اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب اگر زندگی میں کوئی بھی شخص جو مسلمان اور مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان یا اپنا مال خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روکے، یا اپنا مال اور اپنی جان کو چھپا کے رکھے اور اس کو لے کے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، تو اس کا مطلب ہے یہ تو معاہدے سے انحراف کر رہا ہے، یہ تو بددیانتی کا مظاہرہ کر رہا ہے، یہ بدنیت ہے، اور ایسے بدنیتوں کو اور بددیانتوں کو اللہ تعالیٰ کبھی جنت عطا نہیں فرماتے۔ گویا مومن کا کام یہ ہے، مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اور اللہ کے دین کے راستے میں جب کبھی ضرورت پڑے، اس کا مال بھی اس کے لیے حاضر ہو اور اس کی جان بھی اس کے لیے حاضر ہو۔ اس حقیقت کی نشاندہی فرمائی ہے کہ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے سودا فرما لیا ہے مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں کے بدلے میں اور ان کے مال کے بدلے میں، اور فرمایا کہ یہی اصل کامیابی ہے جو اللہ تعالیٰ مومنین کو عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد مومنین کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں کہ یہ مومن جو ہوتے ہیں یہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے ہوتے ہیں، روزے رکھنے والے ہوتے ہیں، جہاد کرنے والے ہوتے ہیں، رکوع اور سجدہ کرنے والے، اللہ کی طرف نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کا تحفظ کرنے والے، اس کی پابندی کرنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد مشرکین کے لیے استغفار کی ممانعت فرمائی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ آپ جو ہے مشرکین کے لیے کبھی استغفار نہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے مشرک کو معاف نہیں کرنا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے استغفار کی مثال دی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ میں استغفار کروں گا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واضح ہو گیا کہ وہ تو پکا کافر ہے، تو آپ نے صرف اس وعدے کی پاسداری میں استغفار کی بات کی اور بعد میں اس کو چھوڑ دیا۔ فلما تبین له انه عدو للہ تبرع منه، جب یہ پتہ چل گیا کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے، تو آپ نے اس سے برات کا اظہار کر دیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، چونکہ ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل تھے اور بردبار تھے، اس لیے انہوں نے وعدے کی پاسداری کی، وگرنہ جب پتہ چل گیا تو برات کا اظہار کر دیا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے پھر غزوہ تبوک کو جیش عسرت قرار دیا ہے، ساعت العسرہ، یہ جیش عسرت تھا یعنی تنگی کا لشکر تھا، اور اس تنگی کے وقت میں جن جن لوگوں نے مدد کی، وہ چاہے مہاجر تھے، چاہے انصار تھے، اور چاہے ان کے پیروکار تھے، جن جن لوگوں نے اللہ کے دین کی مدد کی اور غزوہ تبوک میں حصہ لیا، دامے درمے قدمے سخنے، جس طرح بھی حصہ لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کی بلندی کی خوشخبری سنائی ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ آیت نمبر 118 ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم، کہ وہ اس بائیکاٹ کا ذکر ہے کہ جب ان کی اپنی جانیں ان کے اوپر تنگ ہو گئیں اور پوری زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان کے اوپر تنگ ہو گئی، ظاہر ہے جب بائیکاٹ ہو گیا، اور ان تین بندوں کی بات ہے جن کی بعد میں اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی، ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم، چونکہ ان کا کردار اچھا تھا، پاک صاف لوگ تھے اور سچے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے سچوں کے ساتھ اللہ بھی ہے اور تم لوگ بھی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کا ساتھ دیا کرو، جس طرح کے اللہ کریم نے ان کی سچائی کی وجہ سے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اس کے بعد ناظرین کرام، ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے، جو لوگ پیچھے رہ گئے، اور انہوں نے بہانے مختلف بنائے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ان کو وہ اجر کیسے مل سکتا ہے، جو جن لوگوں نے وادیاں سر کیں اور بھاگے اور بھوک اور پیاس اور شدت سفر کی وہ اختیار کی۔ اس کے بعد ناظرین کرام، آیت نمبر 122 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سب لوگ، اگر جہاد کا نفیر عام کا بھی اعلان ہو جائے تو سب لوگوں کو نہیں جانا چاہیے، بلکہ کچھ لوگ ایسے ہوں جو اللہ کے دین میں تخصص حاصل کریں، دین کا علم آخری حد تک حاصل کریں اور دوسروں کے لیے دینی رہنمائی کا سبب بنیں۔ ایسا ایک فرقہ ہونا چاہیے، ایسا گروہ ہونا چاہیے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، ایک دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے ایک طائفہ ہونا چاہیے، اور وہ اٹھ کے نکلے اور اللہ کے دین کا علم حاصل کر کے لوگوں کو. اس میں دو قسم کی باتیں مفسرین کرام نے اس سے اخذ کی ہیں. ایک تو یہ کہ اس کا تعلق جہاد کے ساتھ ہے کہ جہاد کے لیے سب لوگ نہ نکلیں بلکہ ایک گروپ جو ہے گروہ مسلمانوں کا وہ اپنے اس مقام پر ٹھہر کے وہیں پہ دین کا علم حاصل کرتا رہے، اور جب وہ جہاد والے مجاہدین واپس آئیں تو ان کے لیے دینی رہنمائی کا سبب بنے. اور دوسرا مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ عام ہے، اس کا تعلق جہاد کے ساتھ نہیں ہے بلکہ کسی بھی بستی کے لوگ، کسی بھی معاشرے کے لوگ، کسی بھی ریاست کے لوگ، ان مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ دین کا علم حاصل کرے، چاہے ان کو سفر کرنا پڑے، مختلف جگہوں پہ جانا پڑے، اور وہ نکلے اور جا کے اللہ کے دین کا علم حاصل کر کے، اسپیشلائزیشن کر کے، تخصص حاصل کر کے وہ لوگ واپس آ جائیں اور آ کے وہ دوسرے لوگوں کا، دیگر لوگوں کی رہنمائی کا سبب بنے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ، ایک تو بنیادی تعلیم وہ ہے ناظرین کرام جو ہر مسلمان پر فرض ہے، اور وہ ہر شخص جو ہے وہ چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہو، وہ مجاہد ہو، وہ مجاہدین کی خدمت کے لیے پیچھے بیٹھا ہو، وہ معاشرے کے اندر مختلف زندگی کے مختلف پہلوؤں پر انسانیت کی خدمت کر رہا ہو، اللہ کی دین کی خدمت کر رہا ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کسی بھی فیلڈ میں ہو، ہر شخص پر اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے. یہ وہ بنیادی تعلیم ہے. اس کے بعد تخصص کی بات ہے تو اس کا مطلب ہے تخصص، جو اسپیشلائزیشن ہے، پورا علم آخری حد تک حاصل کرنا. وہ بھی ہر معاشرے کے اندر کوئی نہ کوئی ایک گروپ ایسا ہونا چاہیے، اور اس کو اگر ہم معاشرے کو چھوٹے یونٹس پر تقسیم کریں تو گویا ہر خاندان میں کوئی شخص ایسا ہونا چاہیے اور ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایک آدمی ایسا ہونا چاہیے جو علم کی آخری حد تک علم حاصل کرے، اور پورا علم حاصل کر کے دوسرے لوگوں کے لیے اور دوسرے اہل خاندان اور اہل معاشرہ کے لیے رہنمائی کا سبب بنے. اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ التوبہ کے آخر پہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ منافق اور وہ کفار جو مسلمانوں کے بالکل ارد گرد پھرتے ہیں اور آستین کے سانپ ہیں، سب سے پہلے ان کے ساتھ، ان کے خلاف لڑنا چاہیے اور ان کے لیے سختی کا رویہ اپنانا چاہیے. فرمایا جو ارد گرد کے کفار ہیں، الذین یلونکم من الکفار، جو قریب قریب کے کفار ہیں ان کو مارنا چاہیے، اور ول یجدوا فیکم غلظہ، اور وہ تمہارے اندر اپنے لیے سختی کا رویہ محسوس کریں. اور یہ اصول بتا دیا گیا ہے، الاقرب فالاقرب، جو زیادہ قریب ہے اس سے پہلے لڑنا ہے اور جو دور ہے اس کے بعد. اور پھر اس کے بعد ناظرین کرام منافقین کا تذکرہ ہے، ان کا کردار چونکہ چل رہا ہے، اور آخر پہ بھی اللہ کریم نے منافقین کی بات کی ہے کہ ہر سال ان کو ایک یا دو دفعہ آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، لیکن یہ کیا ہے کہ پھر بھی یہ اللہ کی طرف واپس نہیں آتے اور نصیحت نہیں پکڑتے. یہ بات تو منافقین کے لیے کہی گئی ہے کہ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، ایک یا دو دفعہ ان کو ہر سال کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے. ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، بات تو یہ منافقین کے لیے ہے لیکن یہ اس کے اندر حکم کے اندر عموم ہے کہ کوئی بھی شخص جو آزمائش دیکھے اور پھر بھی اللہ کی طرف نہ آئے، تو فی زمانہ بھی ہر سال مسلمانوں پر بھی اور اہل پاکستان کے اوپر بھی بے شمار آزمائشیں آتی ہیں، اور ہر آزمائش اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ رجوع اللہ کیا جائے، اللہ کی طرف واپس لوٹا جائے اور نصیحت پکڑی جائے. اور اگر کوئی شخص ان واقعات سے، ان آزمائشوں سے نصیحت نہیں پکڑتا تو گویا اس کا کردار منافقین والا کردار ہے. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. ناظرین کرام آیت نمبر ناظرین کرام سورۃ التوبہ کی جو آخری آیت ہے اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر یہ آیت 7 دفعہ صبح اور 7 دفعہ شام، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا، آیت کے اندر تو یہ کہا گیا ہے وفین طول، اگر لوگ نہیں مانتے، فقل، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرمایا کریں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکل، تو کہ مجھے اللہ کافی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں اور اسی پر میرا بھروسہ ہے، وہ رب العرش العظیم، اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے. تو فرمایا کہ یہ تم کہا کرو. اور حدیث پاک میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، کہ جو شخص اس آیت کو حسبی اللہ سے آگے اس آیت کو 7 دفعہ صبح اور 7 دفعہ شام پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کی فکر سے آزاد فرما دیتا ہے، تمام غم اس کے ختم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بے فکری عطا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کی بھی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام اس کے بعد سورہ یونس ہے، اور سورہ یونس مکی سورت ہے، اور اس مکی سورت میں جیسا کہ دیگر مکی صورتوں کے اندر عقائد کا بیان ہے، سورہ یونس کے اندر بھی عقائد کا بیان ہے، خاص طور پر عقیدہ توحید بیان کیا گیا ہے، اللہ اور بندے کے تعلق کی وضاحت فرمائی گئی ہے، یعنی الوہیت کا عبدیت کے ساتھ کس طرح کا تعلق قائم ہونا چاہیے، عبد کو عبد بن کے اپنی عبدیت کا اظہار کس طرح سے کرنا چاہیے تاکہ وہ الوہیت کو یعنی اللہ کریم کی شان کو، اللہ کریم کی مشیت کو، اللہ کریم کی رضا کو اپنی طرف مائل کر لے اور اللہ تعالیٰ کی توجہ حاصل کر لے، یہ کس طرح سے کرنا چاہیے، یہ سارا کردار، یہ سارا تعلق، اس کی وضاحت سورہ یونس کے اندر فرمائی گئی ہے، یعنی صحیح عقیدہ بھی بیان فرمایا گیا ہے، اس پر دعوت بھی دی گئی ہے اور پھر فہمائش بھی کی گئی ہے اور تنبیہ بھی فرمائی گئی ہے کہ اگر یہ نہ مانو گے تو تمہارے اوپر عذاب بھی آ سکتا ہے۔ مشرکین مکہ کا کردار بیان فرماتے ہوئے سب سے پہلی بات یہ بیان فرمائی گئی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بشر ہونے پر تعجب کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہر دور کے مشرکین کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بشریت پر اعتراض کرتے ہیں اور اس پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں۔ یہی بات انہوں نے کی، ان اوحینا الی رجل منہم، ان کا اعتراض یہ تھا کہ ہمارے جیسا آدمی اس کے اوپر یہ نازل ہو گیا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو یہ عطا فرماتا ہے، یہ نبوت وہبی چیز ہے، قسمی چیز نہیں ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ جادوگر بھی کہتے تھے، قرآن کو جادو کہتے تھے، انہ ھذا لساحر مبین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک اعتراض تو بشر ہونے کا تھا اور دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ آپ جو ہیں وہ کھلے جادوگر ہیں، یہ ہر دور کے مشرکین اسی طرح کی بات کرتے رہے۔ تو اس کے بعد اللہ کریم نے اپنی صفات بیان فرمائی ہیں اور صفات ربوبیت اور صفات خالقیت بیان فرما کے فرمایا ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، اس طرح کی صفات جو رکھتا ہے وہ اصل میں تمہارا رب ہونا چاہیے۔ تو دنیا میں ربوبیت کے لیے جتنے بھی دعوے ہیں ان تمام دعووں کی یکسر نفی ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی خصوصیت رکھتا ہے وہ تو رب ہونے کا دعویٰ کرے، اور کوئی شخص جس کے اندر اس میں سے کوئی بھی خصوصیت نہیں وہ رب ہونے کا دعویٰ کر ہی کیسے سکتا ہے، یہ سارے دعوے غلط ہیں۔ رب مالک تو وہ ہے جو اللہ ہے، ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، اسی کی عبدیت میں آ جاؤ۔ پھر اس کے بعد اس کائنات کی تخلیق اور دوبارہ جو زندگی ملنی ہے اس کا ذکر ہے کہ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ تعالیٰ پیدا بھی فرماتا ہے، زندگی عطا بھی فرماتا ہے اور پھر دوبارہ بھی اس کا اعادہ بھی وہی فرمائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق جو ہے اس کی تکمیل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دوبارہ زندگی عطا فرمائے۔ تو مشرکین کا ایک اعتراض یہ بھی تھا اور ان کی سمجھ سے یہ بات بالاتر تھی کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی کیسے دے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات بیان فرمائی گئی ہیں، اور پھر اس کے بعد جس طرح سے مشرکین اللہ تعالیٰ کے ساتھ سلوک کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو پکارنے میں جس طرح سے کنجوسی کا اور بدبختی کا اظہار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ جب تو ان کو کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو تنگی میں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب ان کی مصیبت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کفار مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ گزشتہ اقوام جو ہیں اپنے اسی کردار کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں اور تباہ و برباد ہو گئیں، اور تم اپنا کردار صحیح کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم بھی اسی طرح کے معاملات میں پھنس جاؤ۔ اس کے بعد ناظرین کرام، کفار کی ایک خواہش کا ذکر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کفار مکہ اس بات کی خواہش کا اظہار کرتے تھے کہ قرآن کے اندر آپ تبدیلی فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے تھے کہ قرآن جو ہے وہ اس کی بجائے کوئی اور لے آؤ، یا اس کے اندر تبدیلی کر دو، او بدل ہو، اس کو تبدیلی کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھایا گیا کہ آپ ان کو فرمائیں قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کتنی بیوقوفی اور حماقت کی بات ہے کہ تم لوگ اتنی بات نہیں سمجھتے کہ یہ قرآن میں اپنی طرف سے نہ لکھ سکتا ہوں نہ اپنی مرضی سے اس کو بدل سکتا ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، یہ گویا قرآن میرا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کریم کا کلام ہے، میرے اوپر تو صرف وحی کیا جاتا ہے اور میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیتا ہوں۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات سمجھائی گئی کہ ان کو بتاؤ کہ میں نے تمہارے اندر عمر گزاری ہے، میرا کردار تمہارے سامنے ہے، میں کوئی بات اپنی طرف سے گھڑ کے یا من گھڑت بات تمہارے سامنے پیش کر سکتا ہوں، افلا تاخلون، تمہیں اتنی بات سمجھ نہیں آتی؟ اس کے بعد اللہ کریم نے مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان فرمایا۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے ناظرین کرام کہ مشرکین جو ہیں وہ اللہ کو نہیں مانتے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مشرکین ہر دور کے اللہ کو مانتے رہے ہیں، اور مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے، اور اس عقیدے کو، مشرکین مکہ کے اس عقیدے کو قرآن پاک میں کم از کم 4 مقامات پر بیان فرمایا گیا ہے کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ اللہ کو مانتے تھے۔ پھر اگر اللہ کو مانتے تھے، یعنی ان سے کم از کم 4 مقامات پر، مختلف مقامات پر قرآن پاک میں استفسار کے انداز میں یہ فرمایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان سے پوچھ کے دیکھو کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، رزق کون دیتا ہے، بارش کون برساتا ہے، اور زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے، تو یہ یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرتا۔ سورہ زخرف کے اندر بھی، سورہ عنکبوت کے اندر بھی، مختلف مقامات پر۔ پھر جب یہ اللہ کو مانتے ہیں تو پھر یہ شرک کیوں کرتے ہیں، اور ان بتوں کو، ان مورتیوں کو، یا ان بزرگوں کی قبروں کو یہ کیا سمجھتے ہیں، اور کس بنیاد پر یہ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں؟ اس عقیدے کا اظہار اس سورہ یونس کی اس آیت نمبر 18 کے اندر فرمایا گیا ہے کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اللہ کو چھوڑ کر یہ ایسے لوگوں کی بندگی کرتے ہیں جو نہ تو ان کو فائدہ دے سکتے ہیں، نہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، عقیدہ ان کا یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، کرتا سب کچھ اللہ ہے، سارے کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ہم تو ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کر دیں اللہ کے سامنے، گویا ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے۔ یہ عقیدہ تھا مشرکین مکہ کا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ٹھہرے، اور جن کے جہنمی ہونے کا سرٹیفکیٹ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اور ان کا عقیدہ یہ تھا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم وہ بات کرتے ہو کہ جس کا آسمان و زمین میں کسی کو علم نہیں، صرف تمہیں علم ہے، اللہ کو کسی سفارشی کی ضرورت ہے؟ عجیب بات ہے کہ جو اللہ یہ اعلان فرماتا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں، جب چاہو، جس وقت چاہو مجھے پکارو، اس کے لیے تمہیں سفارشیوں کی ضرورت ہے؟ تو یہ عقیدہ بد یہاں بھی بیان ہوا مشرکین کا، اور سورہ زمر کے اندر بھی آیت نمبر 3 میں ناظرین کرام، وہ آگے 24 پارے میں آئے گا، جس میں اسی طرح کا ذکر وہاں پہ بھی ہے ان کے عقیدے کا کہ ما نعبدہم، ہم ان کی بندگی نہیں کرتے، مشرکین مکہ یہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی بندگی نہیں کرتے، ہم تو ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ گویا یہی اصل میں شرک ہے کہ کوئی شخص اللہ کی قربت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کے ساتھ رشتہ عبدیت استوار کرنے کے لیے وہ یہ سمجھے کہ مجھے کوئی قریب کر دے گا یا میری سفارش کر دے گا۔ ہاؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہی اصل میں مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا۔ اس کے بعد ناظرین اکرام یہ بتایا گیا ہے کہ توحید تو اللہ کریم نے ہر شخص کی فطرت میں رکھ دی ہے، اور اس کا مظہر یہ ہے اور اس کا اظہار اس وقت ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص جب پھنسا ہوا ہوتا ہے، خاص طور پہ یہاں پہ مثال دی کہ اگر سمندر میں کشتی جا رہی ہو، وہ طوفان کی موجوں میں پھنس جائے، تو اس وقت تم کس کو پکارتے ہو؟ مخلصین لہ الدین، پھر صرف اللہ کو پکارتے ہو، یہ دعو اللہ مخلصین لہ الدین، صرف اللہ کو خالص۔ اس وقت کوئی ان کو اپنا شریک یاد نہیں آتا، اس وقت کوئی مورتی یاد نہیں آتی، کوئی بزرگ یاد نہیں رہتا، بلکہ صرف اور صرف وہ ہے، وہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ اس وقت وہ کسی بزرگ کو بھی اللہ کے سامنے واسطے کے طور پر پیش نہیں کرتے، لیکن عام حالات میں کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کے پاس جائیں گے تو پھر وہ اللہ سنے گا، وہاں اس وقت نہیں پکارتے۔ فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، پھر وہی بات، جب وہ جب ان کو نجات مل جاتی ہے تو پھر ان کا کردار وہی پھر سے شروع ہو جاتا ہے، وہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ناپائیداری کی مثال دی ہے کہ جیسے کھیتی اگتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ پھل لگ جاتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے کہ اس میں سے فصل حاصل کر لی جائے، تو اس کے بعد اگر اللہ کا عذاب آ جائے، اس کے اوپر بارش طوفان آ جائے، اور وہ کھڑی کھڑی کھیتی ساری مل یا میٹ ہو جائے، تو فرمایا دنیا کا حال بھی یہی ہے کہ اس کے اوپر قطعاً اعتبار نہیں کیا جا سکتا، انتہائی ناپائیدار اور ناقابل اعتبار۔ اس کے بعد آخرت میں دو قسم کے جو لوگ ہیں، نیک لوگ اور برے لوگ، ان کا ذکر ہے کہ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ روشن چہرے عطا فرمائے گا، اور یہ روشن چہروں کے ساتھ خوش ہوں گے، جبکہ جو کافر ہیں ان کے چہرے بھی سیاہ ہوں گے اور وہ پریشان ہوں گے۔ اس کے بعد آخرت میں جو عابد و معبود کا ٹکراؤ ہے، یعنی جو دنیا کے خود ساختہ معبودان باطل، ان کا ذکر ہے اور ان کی بندگی کرنے والوں کا ذکر ہے، جب ان کا آپس میں گویا تابع اور متبو کا آپس میں آمنا سامنا ہوگا، تو ان کا مکالمہ ہے جو متبو بنے ہوئے تھے، جو معبود بنے ہوئے تھے، جن کی یہ بندگی کرتے تھے، وہ صاف انکار کر دیں گے کہ یہ ہمارے ہیں ہی نہیں اور یہ بالکل ہماری بندگی نہیں کرتے تھے، وہ ان کی بندگی سے بیزار ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، آیت نمبر 31 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی عقیدے کا ذکر فرمایا ہے جس کا ابھی میں تذکرہ کر رہا تھا کہ مشرکین اللہ ہی کو رب سمجھتے تھے۔ پھر وہی سوال ہے، قل من یرزقکم من السماء والارض، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، سوال کیجئے کہ رزق کون عطا فرماتا ہے، مالک کون ہے، سماعتیں بسارتیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ تو یہ کہیں گے، ان کا جواب یہی ہوگا، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سوال فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو، فَأَنَّى تُصْرَفُونَ، تم کدھر پھر الٹے پھرے جاتے ہو اگر سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ جن شریکوں کو تم معبود سمجھتے ہو، جن کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے، بتاؤ تو ان میں خدائی صفت ایک بھی ہے؟ ان کے اندر کوئی بھی ایک الہی صفت موجود نہیں ہے؟ اس کے بعد اللہ کریم نے قرآن کی حقانیت کا اظہار فرمایا ہے اور چیلنج کیا ہے کہ اگر قرآن کو تم سچا اور سچی کتاب نہیں سمجھتے، تو پھر اس کے مقابلے میں کوئی ایک صورت لے کے آؤ اگر تم بنا سکتے ہو، فَأَتُوا بِصُورَةٍ مِثْلِهِ، اس کے مقابلے میں کوئی ایک صورت لے آؤ، وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، ساری کائنات کو بلا لو، تمہاری مدد کر لیے آ جائے، ان کو تم صادقین۔ یہ کھلا چیلنج ناظرین کرام قرآن پاک کا 1500 سال سے موجود ہے، کس جیسا کوئی قرآن نہیں لا سکتا۔ اس کے بعد مشرکین مکہ کی بدعمالیوں سے برات کا اظہار فرمایا گیا ہے اور ان کو عذاب سے ڈرایا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کا ذکر ہے، قرآن پاک اللہ کی طرف سے شفا بن کے، نصیحت بن کے، رحمت بن کے اور ہدایت بن کے نازل ہو چکا ہے، اور فرمایا یہ اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ اللہ کا اتنا فضل اور اتنی رحمت ہے قرآن پاک کہ اس پر مسلمان جتنے بھی خوش ہوں وہ کم ہے، اسی پہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، فبذلک فلیفرحوا، اسی پر تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ گویا قرآن پاک کی آمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن اللہ سے لے کے آئے اور ہماری طرف پہنچایا، یہ اس دھرتی کا سب سے بڑا انعام ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن عنایت فرمایا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، ولایت کیا ہوتی ہے، ولی اللہ کیا ہوتا ہے، کون ہوتا ہے ولی اللہ، اس کی ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 کے اندر، اور یہ بھی یہ یعنی کون صحیح سچے متقی کون ہوتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اصل مومنین یعنی اصل ولی اللہ کون ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا جس نے خاص قسم کا روپ دھارا ہوا ہو، خاص بھیس بدل کے پھر رہا ہو، وہ ولی اللہ نہیں ہوتا، بلکہ اصل ولی اللہ وہ ہوتا ہے جس کا ایمان اور تقوی اس کے کردار سے ظاہر ہو، جس نے کردار پیش کیا ہو، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جس کا تقوی ان کے کردار سے ظاہر ہو، وہی لوگ جو ہیں گویا دل میں ایمان ہو اور عمل اس کی تصدیق کر رہا ہو، تو وہ ولی اللہ ہے۔ ہر ایرا غیرہ جو ہے خاص قسم کا لباس پہن کر، خاص قسم کے رسم و رواج اپنا کر، وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ اس کے بعد مشرکین مکہ کے عقیدے کی نوعیت بیان فرمائی گئی ہے، ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، مشرکین کبھی کسی دلیل پہ بات نہیں کرتے، یہ پوری تاریخ کے اندر جہاں کہیں جب کبھی کسی بھی دور کے مشرکین کی بات ہے، ان کے پاس کبھی کوئی دلیل نہیں ہوتی، اٹکل پچو باتیں ہوتی ہیں، گمان کی باتیں ہوتی ہیں، خیالات ہوتے ہیں، اور خیالات کی بنیاد پر کہانیاں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، ان کہانیوں کے بلبوتے پہ ان کا پورا دین چل رہا ہوتا ہے، اور یہ گمان اور اٹکل پچو، اس کے علاوہ مشرکین کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مشرکین ہوں یا منافقین ہوں یا دنیا کے دوسرے کفار ہوں، وہ دنیا کے اندر جو ان کو رزق ملا ہوا ہے یا غلبہ عطا ہوا ہے، تو یہ تو چند دن کی بات ہے، متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم، جتنا دنیا میں انہوں نے مزے لینے ہیں لے لیں، پھر انہوں نے ہماری طرف واپس لوٹنا ہے، جب ہماری طرف واپس لوٹیں گے، ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کی وجہ سے ان کو شدید عذاب جو ہے وہ پہنچنے والا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی مثال دی گئی ہے کہ مشرکین مکہ کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پر کان نہیں دھرا اور وہ اللہ کی توحید کی طرف نہیں آئے، اپنے شرک پر اڑے رہے اور اپنی جو آبا و اجداد کی روش تھی اسی پر قائم رہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا اور وہ سارے کے سارے غرق کر دیے گئے۔ پھر قوم موسیٰ کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی قوم کی مثال دی گئی ہے کہ ان کی قوم کا کردار جو تھا وہ بھی تکبر پر مبنی تھا، انہوں نے بھی حق کا انکار کیا تھا اور وہ لوگ بھی اپنے بزرگوں کے راستے سے ہٹنا نہیں چاہتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے خلاف وہ ہمیشہ یہی اعتراض کرتے تھے کہ تم جو ہو ہمیں اپنے بزرگوں کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہو۔ آیت نمبر 78 کے اندر فرمایا قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، کہ تم تو ہمیں اپنے بزرگوں کے دین سے ہٹانے کے لیے آئے ہو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر وہ الزام لگاتے تھے، یہ بھی کہتے تھے کہ تم تو ہمیں بڑا بننا چاہتے ہو، ہمارے سرداری چاہتے ہو اور اپنے ہمیں اپنے بزرگوں کے دین سے ہٹا کر اپنی سرداری قائم کرنا چاہتے ہو۔ اور پھر ان جو معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے ان کو انہوں نے جادو کہا، جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا، حق کی فتح ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرما دی۔ چونکہ یہ جو حالات تھے مشرکین مکہ کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت، اور اسی طرح قوم فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دعوت، چونکہ اس کے اندر بہت ساری واقعاتی، نفسیاتی اور نوعیت کے اعتبار سے بڑی مشابہت ہے، اس لیے اس کا ذکر فرمایا گیا کہ چند لوگ ایمان لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر بالآخر موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا بھی کر دی، وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملہ زینتا واموالا فی الحیات الدنیا، کہ اللہ تو نے ان کو دنیا میں جو غلبہ عطا فرمایا ہے، جو دنیا کی ساری خوبصورتیاں، سارا جلال، سارا جمال ان کو عطا فرما دیا ہے، ربنا لیضلوا عن سبیلک، یہ تو اس کے ذریعے سے تیرے راستے سے روکتے ہیں، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، کہا کہ یہ مومن تو بننے سے رہے، یہ ان کا بدعا فرمائی کہ اللہ ان کے مال چھین لے، ان کی سلطنت ختم کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا فوراً قبول فرما لی۔ فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، اے موسیٰ و ہارون ہم نے تمہاری دعا قبول فرما لی۔ اب ناظرین اکرام اس میں بھی ایک نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا فوراً قبول فرما لی، لیکن اس میں واقعتاً اور حقیقتاً زمانی فرق کے لحاظ سے کتنا وقت لگا کہ وہ دعا قبول ہوئی؟ 40 برس لگے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اور جب وہ دعا قبول ہوئی، اس دعا کی قبولیت میں 40 برس کا عرصہ لگا ہے۔ تو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر بے صبری کا اظہار کر دیتے کہ میں نے دعائیں بھی کیں اللہ نے قبول ہی نہیں کی، جیسے ہم بے صبری کا اظہار کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں پتہ نہیں کدھر جاتی ہیں، تو حقیقت بات یہ ہے کہ جب اللہ نے فوراً قبول فرمائی تو ہمارے وقت کے پیمانوں کے حساب سے 40 برس اس میں گزر گئے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ کے وقت کے پیمانے اور ہیں، ہمارے وقت کے پیمانے اور ہیں۔ اللہ کے ہاں ہمارے 1000 سال کا ایک دن ہوتا ہے، قرآن پاک کے اندر اس بات کی نشاندہی فرمائی گئی ہے، تو ایسا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرمائے، اپنے وقت کے پیمانے کے حساب سے 1 سیکنڈ بعد قبول ہونی ہو تو وہ سیکنڈ ہمارے اعتبار سے کئی سال پر محیط ہو سکتا ہے، 1 منٹ کی بات ہو کئی سال گزر سکتے ہیں اس میں۔ لہٰذا جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری فرمائی ہے کہ مومن کی دعا کبھی رد نہیں جاتی، وہ یقیناً اور لازماً قبول کی جاتی ہے، البتہ قبولیت کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، اس لیے دعا کرتے وقت ہمیشہ اس تیقن کے ساتھ، اس ایقان اور اس کامل ایمان کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مومن کی دعا کبھی رد نہیں کرتا اور ہمیشہ اس کو قبول فرماتا۔ اس کے بعد فرعون کی لاش کا ذکر ہے کہ اس کو جب ڈبکی لگی فرعون کو، تو اس نے یعنی غرق ہوا پانی میں، تو اس نے فوراً کہہ دیا تھا کہ میں تو ایمان لے آیا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت کا ایمان تو قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پیشگوئی فرما دی کہ اس کا جو بدن ہے، اس کی جو لاش ہے فرعون کی، وہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے بطور عبرت رکھی جائے گی. اور کہا یہ جاتا ہے کہ آج کل قاہرہ کے میوزیم میں, یعنی مصر کے اندر میوزیم میں, اسی فرعون کی لاش موجود ہے جس فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے خلاف اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس کو نشان عبرت بنا دیا. اس کے بعد وحی الہی پر شک کرنے والوں کو ایک اور مشورہ دیا گیا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے اللہ تعالیٰ کی وحی پر تو تم اہل کتاب سے پوچھ لو, یعنی اہل کتاب سے پوچھو وحی کیا ہوتی ہے, وحی کی نوعیت کیا ہوتی ہے. چونکہ اہل کتاب جو ہیں وہ بھی ایک الہامی دین, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ دین پر قائم ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں, تو ان سے پوچھو کہ جب اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے تو وہ کس طرح کی ہوتی ہے. تمہیں اگر مسلمانوں کی بات پر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین نہیں آتا تو وہ ان سے پوچھ لو. اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے, اور شاید اسی ذکر کی وجہ سے اس سورت کا نام یونس رکھا گیا ہے. ناظرین کرام, تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ارشاد فرمایا ہے آیت نمبر 98 کے اندر کہ کسی قوم کے اوپر آیا ہوا عذاب نہیں ٹلتا سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے. یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر آیا ہوا عذاب ٹل گیا تھا, یہ واحد ایک استثناء ہے. وگرنہ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے اس وقت نہ کسی کی توبہ قبول ہوتی ہے نہ اس وقت کی دعا قابل قبول ہوتی ہے. یہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ ان کی دعا قبول ہو گئی. اس واقعے کی ناظرین کرام لمبی تفصیلات مفسرین کرام نے لکھی ہیں. مختصراً یہ ہے کہ نینوا شہر کے اندر یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا کہ وہ وہاں جا کے تبلیغ کریں. آپ نے وہاں پہ تبلیغ فرمائی, وہاں کے لوگوں نے آپ کی دعوت کو حسب روایت, جس طرح سے کسی بھی قوم کے سردار کرتے تھے, انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا. حضرت یونس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اگر اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرو گے, میری نبوت کو تسلیم نہیں کرو گے, تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا. اس پر ان لوگوں نے پوچھا کتنے دنوں میں عذاب آ جائے گا. حضرت یونس علیہ السلام یہ کہہ بیٹھے کہ 40 دنوں کے اندر تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا. پھر اللہ سے دعائیں کرنے لگے کہ اللہ 40 دن کے اندر ان کے اوپر عذاب لے آ. انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 40 دن کے اندر عذاب آ گیا پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یونس علیہ السلام سچے ہیں, پھر ہم سب ایمان لے آئیں گے, اور اگر 40 دنوں کے اندر عذاب نہ آیا تو پھر ہم تمہیں قتل کر دیں گے. اب حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگے ہیں کہ اللہ اس قوم پر 40 دن کے اندر عذاب لے آ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا یہ طریقہ نہیں ہے, میری یہ روایت نہیں ہے, میں کسی قوم کو مہلت دیتا ہوں, قانون امحال رہتا ہے, اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے اور مہلت دے کر حجت تمام فرمانے کے بعد پھر عذاب نازل کرتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام دعا کرتے رہے. اس طرح سے مفسرین کرام نے لکھا ہے 35-36 دن گزر گئے اور عذاب نہیں آیا. حضرت یونس علیہ السلام مایوس ہو گئے کہ اس کا مطلب ہے عذاب تو نہیں آئے گا تو یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے. آپ نے اس خطرے سے, اس خدشے کے پیش نظر آپ نے نینوا شہر کو چھوڑ دیا, وہاں سے ہجرت کر کے نکل گئے. اور قرآن کہتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں وہ غصے میں نکلے تھے, اللہ سے ناراض ہو کے نکلے تھے, اور اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو سبق سکھایا. اور سبق کیا سکھایا, جب وہ وہاں سے نکلے تو آپ کے ساتھ آپ کے بچے بھی تھے, آپ کی اہلیہ بھی تھیں, راستے میں واقعات ایسے ہوئے, بچے بھی چھن گئے, اہلیہ بھی چھن گئی, پھر خود اکیلے رہ گئے. سمندر میں ایک کشتی تیار تھی, سمندر کے کنارے پہنچے, سمندر میں ایک کشتی تیار تھی, اس پر سوار ہو گئے. راستے میں کشتی رک گئی, انہوں نے کہا کہ ہماری کشتی اس طرح اس وقت پھنسا کرتی ہے جب کوئی اپنے آقا سے فرار ہونے والا غلام ہماری کشتی میں سوار ہو. یونس علیہ السلام سمجھ گئے وہ تو میں ہی ہوں, اپنے خالق اپنے آقا حقیقی سے میں بھاگا ہوا ہوں, اور شاید اسی فرار کی وجہ سے یہ کشتی رکی ہے. انہوں نے کہا, جہاز والوں نے, کشتی والوں نے کہا کہ ہم پھر اس بندے کو کشتی سے نکال کر سمندر میں پھینکتے ہیں تو کشتی چلا کرتی ہے. انہوں نے فرمایا کہ پھر میں ہوں, مجھے پھینک دیجئے. جہاز والوں نے سمجھا کہ یہ بزرگ آدمی شاید اپنے آپ کو ہمیں بچانے کے لیے پیش کر رہا ہے. انہوں نے قرآن دازی کی, 3 دفعہ قرآن دازی کی, 3 دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. وہ سمجھتے رہے کہ یہ غلط ہے, پھر قرآن دازی کریں. 3 دفعہ جب نام نکلا تو انہوں نے بالآخر یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا. اللہ کے حکم سے مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ میں لے جا کر محفوظ کر لیا. اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اس کو کھانا نہیں ہے. 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے, سمندروں کا اندھیرا اور پانیوں کا اندھیرا اور پھر نیچے مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. ان اندھیروں کے اندر حضرت یونس علیہ السلام یہ پکار اٹھے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو پاک ہے, غلطی میری ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں، یہ دعا کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی، مچھلی کو حکم ہوا، باہر پھینک دیا مچھلی نے. اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے یہ سکھایا کہ یونس علیہ السلام کو یہ بات سمجھ آ گئی، میں غلط کہتا تھا، اللہ تعالیٰ درست ارشاد فرماتے تھے. اور بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے بچے بھی لوٹا دیے، اہلیہ محترمہ بھی واپس مل گئیں اور آپ نینوہ شہر واپس آئے. لیکن ان کے نکلنے کے بعد یہاں پہ کیا ہوا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیج دیا. کہتے ہیں دھوئیں کا عذاب آ گیا تھا نینوہ شہر پہ، اور ان لوگوں نے یونس علیہ السلام کو عذاب آ جانے کے بعد ڈھونڈنے کی کوشش کی، وہ کہیں دور نکل چکے تھے. اب ان کو معلوم نہیں تھا کہ عذاب کو ختم کرنے کے لیے، ٹالنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، لہٰذا ان کو اور تو کچھ نہیں سوجھی، سارے لوگ اپنے جانوروں کو اور اپنے بچوں کو بھی لے کر ایک میدان میں اکٹھے ہو گئے، اور ننگے سر اور ننگے پاؤں اس اللہ کو پکارنے لگے جس کا تعارف حضرت یونس علیہ السلام نے کروایا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور ان کا عذاب ٹل گیا. اس بات کا، اس واقعے کا اشارہ فرمایا ہے اللہ کریم نے کہ دنیا پہ کوئی بستی ایسی نہیں ہوئی کہ جس کے اوپر عذاب آ جائے اور پھر وہ آنے کے بعد ٹل جائے. الا قوم یونس، یونسا لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین. اللہ تعالیٰ نے ان کا دنیا کا عذاب ان سے دور کر لیا. اس کے بعد ناظرین کرام، سورت کا اختتام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک اعلان پر کیا گیا ہے. یہ آخری چند آیات، قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، کہ تم لوگ اگر میرے دین کے بارے میں شک کرتے ہو تو میں تو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہوں نہیں. پھر اپنے دین کی وضاحت کی ہے کہ میرا تو چہرہ ایک اللہ کی طرف ہے، اور یہ کہ میں اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی پرستش نہیں کر سکتا جو نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نقصان کو دور کرنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں. اور پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. فمن اہتدا فانما یہتدی لنفسہ، کوئی ہدایت کی طرف اگر کوئی جاتا ہے تو وہ اپنے ہی جان کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور اگر کوئی شخص گمراہی کے رستے پر جاتا ہے تو اس گمراہی کا وبال بھی اسی کے اوپر پڑے گا. اللہ کو کسی کی ہدایت اور کسی کی گمراہی سے کوئی فائدہ یا کوئی نقصان نہیں. اس پر ناظرین کرام سورہ یونس کا اختتام ہوا، اس سورہ یونس کی تکمیل ہوئی، اور اس کے بعد سورہ ہود کی پانچ آیات بھی اس میں شامل ہیں. سورہ ہود بھی مکی سورت ہے، لیکن یہ ان سورتوں میں ہے، کہتے ہیں کہ اس کا نزول عام الحزن کے بعد ہوا، اور اس کے اندر اسلامی عقیدے کی وضاحت کے ساتھ ساتھ گزشتہ اقوام پر عذاب الہی کی کیفیت بیان کی گئی ہے. سات اقوام اور ان کی طرف بھیجے گئے جو انبیاء کرام تھے، ان کا ذکر اس میں کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو کوئی بھی پیغمبروں کی تکذیب کرتا ہے اس کا کیا حشر ہوتا ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ظاہری طور پر بڑھاپے کے آثار نمایاں ہو گئے، اور ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر بڑھاپے کے آثار ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. ان میں سے ایک سورہ ہود کا ذکر بھی فرمایا، اس کے علاوہ سورہ واقعہ اور سورہ واقعہ، سورہ نبا اور سورہ تکویر کا ذکر فرمایا کہ ان چار سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، کہ اس کے اندر اللہ کے عذابوں کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.